Book 2 32 32 In het restaurant, deel 4 In het restaurant, 4 1 patat met ketchup 1 patat met ketchup En 2 met mayonaise En 2 met mayonaise En 3 keer braadworst met mosterd En 3 keer braadworst met mosterd. Wat voor groente heeft u? Wat voor groente heeft u? Heeft u bonen? Heeft u bonen? Heeft u bloemkool? Heeft u bloemkool? Ik eet graag mais. Ik eet graag mais. Ik eet graag komkommer. Ik eet graag komkommer. Ik eet graag tomaten. Ik eet graag tomaten. Eet u ook graag prei? Eet u ook graag prei? Eet u ook graag zuurkool? Eet u ook graag zuurkool? Eet u ook graag linzen? Eet u ook graag linzen? Eet je ook graag wortelen? Eet je ook graag wortelen? Eet je ook graag broccoli? Eet je ook graag broccoli? Eet je ook graag paprika? Eet je ook graag paprika? Ik hou niet van uien. Ik houd niet van uien. Ik hou niet van olijven. Ik houd niet van olijven. Ik hou niet van paddenstoelen. Ik houd niet van champignons.